Lelakoni Poro Rasul bab 9. Ana dene Saulus atine isih kebak pangancam sarta pangigit-igit arep mateni para murid-e Gusti. Banjur sowan ing ngarsane Imam Agung lan nyuwun layang panguwasa kang arep digawa menyang papan-papan pangibadah ing Damsik supaya samangsa mrangguli wong lanang utawa wong wadon kang padha nganut margining Gusti. Banjur kena ditangkep lan digawa menyang Yerusalem. Sajrone lumaku iku, barang wus cedhak kutha Damsik, dumadaan nuli ana cahya tumlorong saka ing langit kang limputi wong mau. Saulus banjur tiba ing lemah sarta krungu swara kang ngandikani mangkene. Saulus, Saulus, ya kene sirongane ya ingsun. Atur wangsulane Saulus, Paduka menika sinten Gusti? Pangandikane Gusti, ingsun iki Yesus kang sira aniyaya iku. Nanging ngadega lumebu ing kutha. Ana ing kono sira bakal didhawuhi apa kang kudu sira lakoni. Ana dene wong-wong kang dadi kantining lakune padha jenger. Margo pancen padha krungu swara mau, nanging ora weruh wong siji-sijia. Saulus banjur ngadeg lan ngelekake mripate, nanging ora bisa ndeleng apa-apa. Tumuli dituntun lumebu menyang Damsik. Nganti telung dina lawase, anggone ora bisa ndeleng sarta ora mangan lan ngombe. Ing Damsik ana murid-e Gusti jenenge Ananias. Iku didhawuhi dening Gusti ing sajroning tetinggalan. Ananias, unjuke, kawula Gusti, dawuhe Gusti, ngadega menyang lurung kang aran Lurung Genceng. Menyang omahe Yudas, golek ana wong kang saka Tarsus kang jenenge Saulus. Saiki lagi ndedonga. Lan sajroning tetinggalan weruh wong aran Ananias kang lumebu sarta numpangi tangan supaya bisa ndeleng maneh. Ananias mangsuli, unjuke, Gusti, kawula sampun mireng saking tiang kathah bab tiang menika bilih kathah sanget piyawon ingkang dipun tindakaken tumrap para suci kagungan paduka ingkang wonten ing Yerusalem saha anggenipun mriki menika kalayan mundi dawuh saking para pangajenging imam supados nangkepi sakataing tiang ingkang nyebut asma paduka. Ewadene Gusti ngandika, sira mangkato, jalaran wong iki piranti pilihan ingsun kanggo martakake asmaning sun marang bangsa-bangsa liya sarta para raja lan wong-wong Israel. Ingsun piyambak bakal nuduhake marang wong iku sapira akeh ing kasangsaran kang bakal kasandang awit saka asmaning sun. Ananias tumuli mangkat merono lan lumebu ing omah kono. Saulus banjur ditumpangi tangan sarta tembunge, Saulus, sedulurku, Gusti Yesus kang wis netingal marang kowe ana ing dalan kang kok liwati, iku ngutus aku marani kowe supaya kowe bisa ndeleng maneh lan kapenuhan ing Roh Suci. Padha sanalika kaya-kaya banjur ana kulit tipis kang rupane memper sisik padha rontok saka mripate. Satemah Saulus bisa ndeleng maneh, banjur ngadeg sarta kabaptis. Dene sawise mangan, kakuatane nuli pulih. Saulus ana ing satengahing para murid ing Damsik sawetara dina. Nalika iku, Saulus iya martakake bab Yesus ana ing papan-papan pangibadah sarta pratelo yen Yesus iku putraning Allah. Wong kabeh kang rungokake padha eram lan ngucap, apa iku dudu sing ana ing Yerusalem arep numpes wong kang nyebut jenenge Yesus iku sarta tekane ing kene iku, apa ora sumedya nangkepi wong-wong mau banjur dilatekake ing ngarsane para pangarping imam. Nanging Saulus saya mundak gedhe prabawane lan gawe judheking wong-wong Yahudi kang manggon ing Damsik. Jalaran anggone aweh paseksi menawa Yesus iku Mesias. Bareng wis sawetara dina, wong Yahudi padha ngrembug bab rancangan anggone arep mateni Saulus. Nanging sedya kang ala iku kaweruan dening Saulus. Rina wengi wong Yahudi padha jaga ing gapura-gapuraning kutha supaya bisa mateni Saulus. Nanging ing wayah bengi banjur dipapak dening para murite kaudunake saka betenging kutha nganggo kranjang. Satekane Yerusalem, Saulus banjur ngudi bisane nunggal karo para murid. Nanging kabeh padha wedi, awit padha ora ngandel menawa Saulus iku uga wis dadi murid. Mung wae banjur ditampa dening Barnabas lan dilantarake menyang ngarsane para rasul sarta padha dicaritani. Bab anggone Saulus ana ing dalan diketingali dening Gusti. Tuwin anggone diparingi pangandika apa dene anggone memulang kalawan asmane Gusti kanthi kendel ana ing Damsik. Saulus lestari tetunggilan karo para rasul ana ing Yerusalem lan kanthi kendel memulang demi asmane Gusti. Apa dene uga rerembukan lan bebantahan karo para wong Yahudi kang basane Yunani. Nanging wong-wong iku padha ngarah patine. Mung wae, bareng bab iku kasumurupan dening para sadulur tunggal pracaya, banjur padha ngungsekake Saulus menyang Kaisarea lan saka ing kono menyang Tarsus. Ana dene ing sawetara wektu, pasamuan ing satanah Yudea, Galilea lan Samaria kabeh kaanane tentrem. Padha kabangun sarta padha wedi asih marang Pangeran. Cacahe saya wuwuh akeh marga kapitulungan dening Roh Suci. Nalika samono, Petrus tindak mider-mider tetuwi menyang endi-endi. Panjenengane uga ngrawuhi para suci ing lidah. Ana ing kono mrangguli wong kang aran Eneas, kang wis 8 taun ngluntung ana ing paturon amarga lumpuh. Wong iku dingandikani dening Petrus. Eneas, Yesus Kristus nyarasake kowe, tangiyo lan peturonmu tatanen. Sanalika iku uga, wong mau banjur tangi. Wong ing Lida lan Saron, kabeh padha weruh wong mau. Satemah banjur padha meratobat marang Gusti. Ing Yope, ana murid wadon jenenge Tabita. Ing basa Yunani, Dorcas. Wong wadon iku, akeh banget anggone nindakake kabecikan lan dedono. Nanging nalika samono, wong iku lara banjur tilar donya. Sawuse disuceni, layone nuli diturokake ana ing kamar dhuwur. Lida iku cedhak karo Yope. Bareng para murid padha krungu yen Petrus ana ing Lida. Banjur kungkunan wong loro suwan ing ngarsane, ngaturake panyuwun mangkene. Kulo aturi inggal rawuh dateng panggenan kulo. Petrus nuli enggal-enggal tindak bebarengan karo wong-wong mau. Bareng wis rawuh ing kono, banjur diderekake menyang kamar dhuwur. Para warondo padha ngadeg ing sacedhake. Apa dene kalawan nangis, padha nuduhake kabeh klambi lan sandangan gaweane Dorcas nalika isih urip. Nanging kabeh nuli didawi metu dening Petrus. Panjenengane banjur jengkeng lan ndedonga. Sawuse mangkono, nuli minger ngadepake layon mau sarta ngandika. Tabita, tangiyo. Tabita nuli melek lan bareng deleng Petrus banjur jenggelek linggih. Tumuli tangane diasta dening Petrus dibantu anggone ngadeg. Sawise mangkono, nuli nimbali para suci lan para warondo sarta nedahake yen wong wadon mau wis urip. Lelakon iku sumebar ing sakutha Yope, sarta akeh wong kang padha dadi pracaya marang Gusti. Sawuse mangkono, Petrus isih lerep ana ing Yope sawetara dina. Ana ing omahe wong aran Simon, tukang walulang.